الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعزوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق الله العظيم. سلور تنظم شكارا سورة نساء آيات نمبر 33 سورة نساء آيات نمبر سلور ديرشن تنظر ديرشن نبينا مصر صدقنا في الله فات معاشری د کمزور سب حقوق بیان کرو اور انسانیت کے حکم کو صدا کمزور کمزور نہ جائے خدا اللہ تنیز غیر عزت مند غیر گرانبی ساتھ وقت پہ کمزور نظر میں گئے اگر سے معصومان دی اگر سے یتیمان دی اگر سے زنانہ دی یا اگر نور فقراء و غریبان اللہ دیلے و مقام مند کرو جاہلیت کا دور کی زنانہ ہوتا جو انسان کا شکل نہیں سکتی جو زناور میں نام دے نظر دے زنانہ ہوتا تھا اسلام زنانہ ہوتا وہ مقام رکھا اسلام دا اوے کے دا مور دا دا خور دا دا خزہ دا دا لور دا چندہ کسی دا دی معاشرے حصے جو سدام دا دی معاشرے حصے دا شنگا کی سا حقوق تھی بقا کی جو دین سے حقوق تھی وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ تو حقوق کی خاص برابر ہے سڑی اور خوی باپ حقوق کی برابر ہے دونوں سبق سے عزت مند اللہ پاک کا یو بل انداز باندھے دا کم نظام کی روان دے دا کور جدی دا اصلاح کی شش کر اللہ پاک فرمائی لتا شنگا کی دا یو ملک بادشاہی مشری رعایا باری تابداری اگر ملک روز کر وزا ترکی سے او دا کم ملک دا مشر کی تابداری نکی نافرمانی قوم سے اگر ملک روز کر وزا تزوال روانی تخصف جی ترکی اگر ملک نکی اگر ملک خسالی نی اگر ملک پول پریشانی پریشانی اللہ پاک دیدے تو فرمائے کہ اس کا کورم یہ حکومت تھی یہ ملک تھی با یہ نظام بھی پکے ابھی کور کی ہم یہ حکمران پکار کہ تبھی کی یہ مشری آواغہ دا کور دا نظام چلے ابھی کور دا نظام دا چلول دا پارا دا دی حکومت چلول دا پارا اللہ کی دینو اختلا انتخاب دا حکمرانی اسے کہ دے کور کی دا حکمران شروع کی و اللہ انتخاب کو تساری دل تکور حاکم دل تکور تساری خبر ہے او اللہ پاک داری دکار جو وجی دل تکدی اس کا بینن کا وقت بیانی دا ساری ما تکور کی ولی حکمران سے خبر ما حکمران ولی نسے دکور نظام دا ساری چلی خبر ہے نسے ما ولی فکور کی دا حاکم ساری دی خبر ہے اللہ پاک فرمائی دی ساری کی اور بسی دی یو خودی خدا سے تھا کہ آقا اللہ وی ما ورکلے اگر اللہ رکھا سیدہ وحدی دا اور یو خودی کہ دا نو آقا تجدی دا دې دو خوبو د وجنه الله فرمایي چې کور کې حاکم هغه د سړي کومه وهابي خوبي چې ده چې الله د طرف نه ورکړل شوې ده هغه څه کړې ده جسماني طاقت ورکړي ذهني برتري معامله فهمي دور اندیشي دا داسې صفات دي چې الله پاک په سړي کې د ښځې نه زیات اوسېږي جسماني طاقت د داسې ښځه کې شته چې سړي کې ډېر زیات په نسبت ده کوي ذهني برتري هم ناقصات العقل د دې عقل کمزوري ذهني برتري سره کار کوي معامله فهمي او دور اندیشي سره پاک خود خود له نه ورکړي سړو له ورکړي څومره چې په معاملاتو باندې صحیح ښه کېږي څومره ښځې سمه کېږي دا د الله د طرفه یو دین دی چې الله دوی ته ورکړی دی سړو ته ورکړی دی یو خو دا درکوي دی دا د الله د طرف نه ده الله خود له نه ده ورکړی سړو له ورکړی دې ته یهدي خوبي دی یو دلته خدای پاکدارۍ ذکر کړی او دویمه خوبي هغه تسبیح ده اغم دل تحریقات بیان کرد که دا سری مال دولت گتی دا کور طول اخراجات دا غیر آرام و سایش اصداد حفاظت و سیانت دا دیت زمواری اغا سبیقات دفاره لور کرد سری دتا و تسکولیش انتظام دا کور اغا سری سکولیش دا دی وزنه سری دا آتیم خدر حاکمه دا دوه د سپېڅلې دغه بیان کړی او وایي چې ما راځي په کور کې حاکمان نه مقرره کړي ار رجال خیری قوامون علی النساء دا د حاکمان په څیر دی ولی دا د وهابي خوبی د څه په اړه بیان دی بما فضل الله هغه چې فضیلت ورکړي د سره په بعض او بعض د دین علی آزاد کړه کړو له سره په فضیلت ورکړي په خو دې او هغه فضیلت معقولی چې هغه جسماني طاقت کې ذهني برتري ده معامله فهمي او دور اندیشي ده چې هغه خدای پاک څلونه ورکړې ده او ښځو له نه ده ورکړې خوښ ده الله د طرف نه دویم هغه وبما انفقوا من اموالهم او تسبب ده هغوی چې خرج کوي دوی من اموالهم د مالونو خپلو مزدوري کوي تجارت کوي کاروبار کوي او د کور اخراجات هغه دي پوره کوي انفاق کوي په خپلو بیانو باندې په خپلو بچو باندې د کور ته اخراجات کوي د دې دوو خوبو د وجې نه الله وایي دوی به حاکمان وي او ښځې به محکوم وي وګوره دا امیریت چې دی دا حکمراني چې ده دا داسې نه ده چې بس ښځې غلامان وي بس وړی چې دا ښځې به غلامان وي نعم الله بل ذات فرمائي يا مسلمون لهم مثل الذي عليهم حقوق حقوق في الجسول برادر دي دا حكم راني بدا عاميريت تشكل كلي بلكي خذ خربا خذ الله ويكير الله فرمائي عاشروهن بالمعروف جنت يا ربي سرق السكري سيسر اسمي سلوك وسرقه د کور دا نظام کې چلوي هم کاراج منهما و تشاور سره ځان منځه د دې سره مشورې د دې خود سره د امیر نه سایس کې د دې حکومت ته نه امیریت ته نه بلکې د ځان نه سره الله وي مشوره کوي د دې ته مشورې د راځي سره مدانه چې خپل صحیح حاکمان کی نو دا چې څه کوي نو هغه به دوستۍ او ښځې ورته کور کې غلامان وي الله وایي نه په کوم ملک کې چې قانون وي او هغه قانون قوانین او مشورې سره جوړېږي نو بیا هغه ملک ترقي کوي او کوم چې امیریت وي پکې او مشوره پکې نه وي هغه قوم هغه ترقي نشي کولی هغه ملک هغه ترقي نشي کولی نو کور کې زنانو سره الله فرمایي تاسو به مشوره کوئ تاسو امیان به نه بلکې تاسو به مشوره کوئ یو طرف ته چې الله صحیح حاکمان کړ نو بل طرف ته زنانو سره الله هم ته دا حکم کوي چې تاسو به دوی سره مشوره کوئ دوی سره به حجم کوئ فیضمن د دا انتظام مونږ په خپل اختیار باندې ښځو ته اسپارو چې زه دا ښځې دین په کور کښې مشران شي نو تاسو وګورئ په کوم کور کښې چې ښځه مشره وي په هغه کور نظام هغې کښې به خامخوا چې کمی وي ځکه چې الله زمونږ نه څه کېږي په دې خبره خو مونږ ټول کېږي ساده خبره چې الله زمونږ نه څه کېږي الله عليم وقدير ذات دی الله په خپلو حکمتونو ډېر څه کېږي الله چې سړي له دا حاکمیت ورکوه دا مشري ورکوله الله ته هر څه پته وه چېرې ښځې له به ورکړې وه په کور کښې حاکمیت دی ښځې له ورکړې لیکن ښځې به نه اوس که مونږ د دغې قانون خلافوري کوي او مونږ اختیارات را واړي د سړو نو ښځو له ورکړو بیا د ښځې چې دی هغه کور نظام هغه به صحیح ونه چلولی شي او دغه حکومت دې کښې به خرابي دې کښې به چې دی نو کور نظام هغه به ښه نه چلېږي او نن سبا دا جنګ جګړې دا فسادونه په کورونو کښې دا ځکه وي چې اختیارات ښځې واغستې دي چې اختیارات ښځې واغستل نو دا نظام خراب دی خرابۍ دي که معاشره کښې خرابۍ دي که کور کښې خرابۍ دي جنګ جګړې دي فسادونه دي نو الله پاک دېږه چې فرمایي چې الرجال قوامون کوي دا به حاکمانو ته ښځه دي بما فضل الله هغه چې فضیلت ورکړې دی خدای ته بعضو هم بعضې د دینو الله بعضو خبر خدای ته سړو له فضیلت ورکړې و بما انفقوا من اموالهم او په سبب د هغه چې دوی خاصه کوي نو مالونه خپلو ده نو د دې دوو خوبو د وجې نه الله مشري او حاکمیت دا سړو ورکړې ډېرستو الفاظو کښې الله پاک د نیکانو ښځو صفات بیانوي چې د نیکې ښځې صفت څه شوي نو الله پاک فرمایي فقالها نیکانې ښځې هغوی کښې به څه صفت وي قانطات هغوی به تابعدارې وي تابعداري به وي پکې نو یو خو به د الله تابعدارې وي خو د الله تابعدارۍ سره سره د خاوند تابعدار ځکه د دوی رب یو الله دی نو مجاجیره دی خاوند څنګه چې دا د الله تابعداري کوي دلته خو به دا د خپل خاوند تابعدار وي نیکه ښځه هغه وي چې هغه د خاوند تابعدار لومړی ښځه زم حافظات للغیب بما حفظ الله حافظات دا به حفاظت کوونکي وي للغیب هغې به د خاوند کړي د څه شي حفاظت کوي خاوند نشته کور کښې دا به د هغه د مال او د هغه د اولاد د هغه د کور حفاظت کوي دا دوه صفتونه خدای پاک دلته د نیکې ښځې د ښې ښځې بیان کوي چې دا ورته دې صفتونو باندې متصف دا پاکیزه اخلاق کیده دي چې خاوند ته به تابعدار وي خاوند اواز وکړي دا به تابعدار وي او د هغه خاوند په کور کښې نشته نو د هغه د کور حفاظت بهترینه ښځه کومه یوه ده پیغمبر علیه السلام فرمایي هر کله چې ته هغې ته وګورې نو ته خوشحاله شې چې د هغې په کتو انسان خوشحالېږي یا اذا امرتها اطاعت او هر کله چې ته هغې ته څه حکم وکړې نو هغه تابعدار وي او هر کله چې ته د هغې نه غایب شې کور کښې نه ستا د مال او ستا د جان او ستا د اولاد حفاظت کوي حافظت کفیمالها ونفسها دا د بهترینې ښځې د نیکې ښځې صفات الله پاک بیان کړي دي الله پاک فرمایي فالصالحات پس نیکانې ښځې قانطات هغه تابعدارې وي حافظات حفاظت کوونکي وي للغیب هغه به د خاوند بما حفظ الله په سبب د هغې چې طاقت د حفاظت ورکړې دی خدای پاک دي ګوره د کور حفاظت داسې مواري خدای پاک ته ښځه واچولې ده نو ښځه چې خدای پاک د هغې استطاعت او طاقت یې مچولې ده که یو سړي ته د کور روټۍ څه د وړو سنبالول او هلک منډې به ووهي دا یو ګران کار دی مشکل کار دی کپړې مینځل لوښ مینځل کور جاری خوب کور فرمول یا که دین در جسو سنباله دا دیر گران کار دی سلو رکا کدی غد غد برامه برامه بوجون اولیش خدا بوجی شیره گا اللہ پاک هر چا که خل استقاعت کرده کدی یکی را مزیره تاکت ورکره دی بگا تاکت سبی را نگه ورکره او دل طرف تا خود لخده پاک در سیر در حفاظت تاکت ورکره و غیر سلو لنگه ورکره و اللہ پاک هر چا که خل تاکت استقاعت خوره اللہ او دا تاکت کمان خوره نمیکانی که دیتی آبی بگم که باقی تکینه که آبی که آبی بگم که آبی بگم که آبی او با آگه با مال او با اولاد او رسول حفاظت کنی که نبی نروس که خلطان یه نور الفاظ که بابی زمانه داشی که آگا کن نزاده غفناتی ناشیزی ما فرمانه اللہ پاک دا آبی با اصلاح طریقه بیانه اللہ پاک دیده که فرمائی که یو خدا ناسیزه دا ناخرمانه دا نتدریجن داده اصلاحه دا خیوزر اید دا فرمه نشه داده اصلاحه دا دانا کساتبه کدی اکلی تنگوره دی نداده اصلاح ستری قدر اللہ فرمائی دیتا وعده فاعیزوهم واللاتی او هر خدی تخافونه تکافی یریگه نسوزه هم دی دانا فرمانه داده دا نساعدوهم اغيطا وعادوا نصيحتك خيرتا فنصيحت ترى فنقريدي فنصيحت كوي نسوى نوحجروهم في المضاجع هجرت كيفا جباتي في المضاجع خذير املاك تكت جبات بسرة جبات نقيدش فنصيحت نقيدي ملغام که خفت تقاضیم خوی نشه نواد ریزو هرن او خود خجره و اون دا خودو بشین دی پیغمبر علیه سلات و سلام مونگ دا دو دوالونه مونی کلیو پا مخون دان دی که پا مخی مار پیغمبر علیه سلات و سلام نو سحادی تا پیست دی یا رسول الله پا ما بانی دا خود استحق پیغمبر علیه سلام و تو فرمان که تا که خوراک کرے اغیتن خوراک کرے که تا که آغن دے اغیتن جانی آغن دے و پی عمر علیہ السلام حتو فرمائے وَلَا تَبْرِدُ الْوَجْهَ فَمُخِ وَحَيْنَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَعْجِرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ او دا آغین حجرت مطوح مگر جمرہ که بسترہ کی جیدہ مقوال فمخبان دیوال اغمین دا خدایات منی کلی پیغمبر علیه السلام منی کلی باقی دیگه احادیث که باقی مداره و حادیث که ذکر راگلی نسواد باندی وخا که زخم نجوری داغ نجوری داره تا بدن باندی و داشی طریقه باندی وخا نگا طریقه خدایات روح و دلی اول و توعز نصیحت که فعیزوهم دوم وحدروهم نفی المدادع جدا که بستریف کلی راگلی که دغم کما نشی نبیا ودری بو هم ایلا خیر دیلا او روال دیلا خیر دیلا فا این اطعانتم سکر تاوی ساتو تابع دارسی فلا تبرو علیهن سبیلا نکل برو تاوی با مسلم یا که نور الزامات ملگا بسی تابع داری اکرا ان اللہ بیخط اللہ پاک کانا دی علی ابتدیع لیزات و لیزات در لیزات اللہ بدا دی زیر که دین خودی راضی آقا ما فرمانی به خدایتا که تابع داره باته بگرش اللہ لیه ده سزان دیر لیه نیساده این اللہ کانا علیه انتظیه او شد ذات که دیر ذات که اللہ نسزان دیر لیه نیساده اللہ حاکم تیدا کری اصابه قاسم حاکم شد اللہ دی نتتزیاتی که یا اللہ ده خاطر ازیاتی که وعظمان نکیگی حجرت کے سوٹ قاہیم نکیگی دوال نکیگی نبیا فکور کے اونسیا او دکور نبار جاکے خلق کم خواہی ہوتے خاندان کے وقت نو ساری جسرید طرف میں دخاتی نو ساری به خیلی به طرف نید خاندان به طرف نید حاکم بشید در دید زانت نیست که بخیر صده اید که در دید کور زور که خدوره کرد خدور نکو به اون بغا حاکمان دید در دید زانت نیست که جدایی را خلا عدی او کی آزا سکا به ختم و این خفت این شعاق دونه هم سکا شیره دید زما فرمانه که مومن در دید زانت که در دید زانو اسلام نکی مخضعتی یعنی تکور که اصلاح و نصر مخضعتی حکمه مقرر که یو حاکم یو منصف من عهده و اهل بسلیه طرفنا و خاندان بسلیه طرفنا و حکم من اهلها و یو فلسلیم که منصف و خذی به خاندان بطرفنا حدیث اختیار به جوان اول خدا من مول اختیار باشی که تاسه فیصله به ما تا حق اوکر ما تا منظوره ده او فرید اما تاوی تسه فیصله تاسه اوکر ما تا منظوره او دا دی حاکمان نیت خالیس دی انشاءالله اللہ دا وزیر حلینه باشی فیصله رو باشی که جوان خیر بیده اللہ دا دی کنیسی سل حراوی سکر آیت تکیری سقا بنده با یو دل بانده الا دل سبا خاون بانده سبا بانده و مولا دل سبا بانده و مولا دل سبا تا ترادی سور جول سکم یکینا خالیش حتم یک خالیش نی نگه خیمه خواه سوصلا با غلط سیش اللہ تعالی فرمه این ریدا اصلاح سکر تا اراده یده دیدوان حاکمان و منصفان اصلاح و صلح یوفق الله بین همه نو موافقت کراولی کل براولی که به قصد مادین به دیدان بسید یه دقاون من که بسید اوش خوکه به منتفان و نیت خود از اکنون دادا یو مانم موافق مفاکرینو این ریدا فاعل کلی نو دا منتفان این ریدا تا ایادو که دیدان و منتفان و اصلاح از بسید مفاعل دا یریدا توفتی آغا دا منتفان دی او بعد مفاکرینو این یوریدا دا یوریدا فاعل خدا خاون گردودی این یوریدا تو اراده دا خدا و دا خاون هی اصلاحا رسلحی نو یوفق الله بین هما موافقت تراول فریقات دورا بو کی سن حدو کی فریقات سن مادر دادی نبانا معنی مفسیری مفسیری فاتما اراده نوی رسلح رسیدات اسی اخطنش ان الله بذلك الله فاق قال لي عظيما خبيرا عالما خبردارا الله استاذنا معاملات ماذا خبردار خب جاتيك سري جاتيك خب جاتيك الله فرمى اغمات معلوم لي هذه دنياك استاذنا يتين خبي سامح يوم الفرع الله فرمى استاذك منك بذلك الحرام زنبان ختم او کنه تاسو نیتون خراب دی اللہ فرمائی کام که زیاده او خدا سرد کرد اخرت که بگل آغم راده برمی ان اللہ بیشت اللہ پاک کان دو عظیم عالم و خبیر و خبر دار دوباره واقع بخیر هر رجال و سری قوامون علی النساء دا حاکمان دی پسو گبان دی بما فضل الله على كبر والورثه بسرطان بعضهم بعض الذين على بعض تبعد باني الله كدين بعض سده فرول ورقلين كفغلين دي ورقلين وبما انفقوا من اموالهم وتسبب دعوت دي خرق دخل مالوننا فالصالحات تسميكا نسجي خانتات اغتاب داري دخل خاوندان حافظات انتفاضت كون كيوي للغاية دي تغيبا خاون كي دكور داغ حفاظت کل دمال اولاد حفاظت کل دما حفظ اللہ قرآن کی حفاظت توفیق ولور کرد احلیقات واللہ تی اوہاگا سجی تخافونا چتا سیرے گے نسوزہننا دما فرمانے داغینا سائدوہننا نوعاز تیبیتا نصیحت و قوتا ستا نصیحت کرو سو خدر خدا ستا نصیحت و نسیان وحجروہننا تل مبا جائن حضرت سیداغینا تجید املاستا کی ستا بسترہ کی جداتا کتابی منسون و ادربوهم نا نجاؤوا فیجی لرا دا عدب و دا اصلاح دکارا دا ضرر تر نحب داننا فا ان اکانکم تشرت تابداری اکرستاسو فلا تدغو علیهن سبیلا نساس مطلب اے تاغی باندس نور الزامات بل الار و تمو باسا دیا بانی و تمو گورا ان اللہ بسط اللہ قاد کان بی علیا سبیلا لے ذات و لے ذات وَإِنْ خِفْتُمْ تَكَرْتَ يَرِدَ تَعْفِيَ سِقَاقَ بَيْنِهِمَا